राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज वैशाख शुक्ल सप्तमी रविवार विक्रम संवत 2059 19 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता सर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय कौतुकेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः बोलो भाई क्या सुना हो तो हमारे मन तो एक ही है आप साधन बना जाओ ये बड़ी सुगम बात है सरल बात है आप ठीक अल्लाह कर देखो बहुत सरल बात बड़ा लाभ है संसार है ये नाशवान है क्रमगुण है और परमात्मा नित्य रहने वाले है वही तो बात है परमात्मा अपने हैं संसार अपना नहीं है शरीर अपना नहीं है यह छूट जाएगा जो मिलती है छूट जाती वो अपनी नहीं होती अपना होता वो छूटता नहीं अब पहले से है मिलता है छूटता मिलता है छूटता वो अपना नहीं हो रहा ये शरीर मिला है छूट जाएगा कुटुंब मिला है छूट जाएगा घर मिला है छूट जाएगा धन मिला है छूट जाएगा ये सब छूटने वाली है आप इतना एक तो बात समझ लो कि मिलती है छूटती वो अपनी जीवन यदि एक कसूटी है जो चीज मिलती है छूट जाती है वो अपनी नहीं होती शरीर मिला है छूट जाएगा धन मिला है छूट जाएगा संपत्ति मिली है छूट जाएगी घर मिला है छूट जाएगा ये अपना नहीं है अपना प्रभु है छूटेगा ही नहीं नरक में जाओ तो नहीं छूटेगा स्वर्ग में जाओ तो नहीं छूटेगा वो परमात्मा साथ में रहेगा सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में है वो अपना है इतनी बात इतनी बात है भगवान अपना है संसार अपना नहीं है संसार अपना नहीं है ये छूटेगा और परमात्मा छूटेगा नहीं कभी वो हमारे निहाल हो जाओगे बहुत लाभ की बात है बहुत लाभ की बात है धन हमारा नहीं है जन हमारे नहीं है घर हमारा नहीं है छूट जाता है सब छूट जाता शरीर छूट जाएगा शरीर भी नहीं रहेगा ये रहने वाली चीज नहीं है रहने वाले एक भगवान है वो रहने वाला है वो अपने है अपने परमात्मा अपने है खास अपने परमात्मा अपने इतनी बात है, ये ना सुनने वाले इनको आप पहले सुन लो। साधु विचार कर भले सुनिया दीवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ थी तो पहले बैठे रूठ, पीछे बिगड़ी तो पहले सही है जयराम जी। हाँ सब बिगड़ेगी, सब बिगड़े शरीर संपत्ति सब बिगड़ेगा, तो पहले ही बैठा रूठ सदा के लिए। ऐसी बात है, आपके क्या पता क्या है बताओ? भगवान को अपना मानने में और संसार को अपना न मानने में पता क्या है? आप क्या पता रखते बताओ, बताओ आप क्या पता रखते? संसार तो छूटेगा, परमात्मा रहेंगे, आप क्या बता देते? बालक बड़ा छूट गया, क्या हानि हुई? आप क्या नुकसान हुआ? बालक बड़ा छूट गया, क्या नुकसान हुआ? धन छूट जाता है, धनी आदमी गरीब हो जाते हैं, गरीब आदमी धनी हो जाते हैं, आने जाने वाला है, और छूटने से क्या फर्क पड़ता है? तो इसको रहते हुए ही छोड़ दो, आनंद हो जाएगा, बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। छूटना नहीं हो पहले छोड़ दो, तुम सूटों के पीछे हम पहले सुने, ब्याह हुआ है कंगा डोडा पहले ही खुद होगा, संसार से पहले सुना, संसार छूटेगा कि नहीं बताओ, बताओ जिसके मन में हो संसार नहीं छूटेगा, वो बोलो छूटेगा इनमें क्या हुआ बताओ, बताओ अंत ही तो ये तजे गे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते तू न तजे अब ही ते अंत ही तो इतने गे पामर अंत में सब सुनेंगे तो पहले सुन दे बोल जाएंगे आनंद हो जाएगा। किसी के पति चले गए तो पति चले गए दूसरा सब चल जाएगा, सब चल गया जाने वाले सब, ये जितने बैठे सब जाने वाले, ये मृत्यु लोग है याद रखो, ये मरने ही मरने वाले रहते हैं, मरने मरने वाले इकट्ठे हुए हैं सब, मिलने मिलने वाले मिले बिस्तर मिले बिस्तर मिले बिस्तर, ये बात है पक्के बता रहे पक्का एकदम मिलेगा बिस्तर एकदम एकदम पक्की बात है। तो पैसा बिछड़ेगा आप बताओ, मैं बिछड़ने वाला क्या संसार बिछड़ेगा नहीं? तो पहले से सब छोड़ देंगे, सब धन भी छोड़ देगा, घर भी छोड़ देगा, कुटुंब भी छोड़ देगा, ये सब छोड़ देगा, भगवान नहीं छोड़ेगा, वे साथ में रहे तो भगवान वो आप साथ में रह जाओ और दूसरों को छोड़ दो, परवाह मत करो, डरो मत, डरो मत, सब छोड़ने वाला, सभी छोड़ने वाले इतनी बात है, सब छोड़ने वाले अब जरूरत भीतर लेने से अपना नहीं है, धन अपना नहीं, कुटुंब अपना नहीं, घर अपना नहीं, अपना अपने केवल भगवान है, उसे सिवाय कोई अपना है ही नहीं। अंत ही तो है तदेगे पामर तून सदे अब ही थे मन पसते हो प्राणी अवसर बीते पसता होगा अभी दिखता नहीं है, अभी आप वो दिखता नहीं है, फिर पता लगेगा सब छोड़ने वाले कोई साथ रहेगा दिखा है, माँ साथ रही, बाप साथ रहे, भाई साथ रहे, तो वही साथ रही, साथ रहने वाले ही है, साथ रहे अपना केवल भगवान है। इमें झूठी में बोलो श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, कोई श्रद्धा करो, डरो मत, कोई साथ में रहने वाले ही, सब छोड़ने वाले एकदम, तो छोड़ने वालों को छोड़ दिया, छोड़ने वालों को छोड़ दो, छोड़ दो, सब काम ठीक हो जाएगा, जो छोड़ने वाले हैं उनको पहले छोड़ दो, मौज हो जाएगी, आनंद बोलो, शंका करो क्या छूटना, क्या छूटना है क्या नहीं बताओ, माँ का बाप रुपाई रुपाई किताबर का साथ में कौन है, साथ न है तुझे मोह छोड़ दो, पहले सेवा कर दो, मोह छोड़ दो, सेवा कर दो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात, सब छोड़े गए अंत ही तो ही तजे गए पामर तुर तजे भाई, सब छोड़ छोड़ने वालों को छोड़ दो, नहीं छोड़ने वालों को पकड़ो, और भगवान छोड़ने गए, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ो तो ही नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ो तो ही नहीं छूटेगा, वो हमारे पक्की बात है, सब छोड़ दे, संगी संसद से कोई रंगने की हो सकता नाना के संदगत में ठेक एक रघुनाथ, कोई शारीरिक बात नहीं है, ठेक एक रघुनाथ, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्के सच्चे ठोस बात है, देखो यहाँ मौका बड़ा बढ़िया है, उत्तराखंड है, गंगा जी का किनारा है, पवित्र देश है, अच्छा सत्संग है, सब चीज अच्छी बनी हुई है, थोड़ा सा हाँ में हाँ मिला दो, मेरा पार है। प्रभु की हाँ में हाँ मिला दो, पति गया, भाई गया, पत्नी गई, साथ रहने वाला नहीं है, ये साथ रहने वाला नहीं है, मौजूद है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। सब छोड़ेंगे तो आप छोड़ दो, मेरे पार आपके नौका पार लग जाएगी एकदम। जो आपको छोड़ने हैं आप पहले छोड़ो, हमारे छोड़े हम सबसे पहले छोड़ेंगे। बहुत मौज हो जाएगी, हर्द हो जाएगा, खुश हो जाओगे। मेरे को आश्चर्य है, रोटी मुफ्त मिले, कपड़ा मुफ्त मिले, मकान मुफ्त मिले, किराया मुफ्त मिले, पुस्तक मुफ्त मिले, अब क्या करते हैं? सब करना पड़े, ये तो टेट लगो, ये तो लगो, मैंने सब जरूरत खोली। सच्ची बात एकदम एकदम दुखी बात, मस्त होता हो और भगवान का नाम रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। शोक चिंता भय उद्वेग सब मर जाएगा, सब मर जाएगा। छोड़े बात है, नहीं कर देख लो, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, करके अंत तो तजेंगे पामर तून तजे अब थे मन पसंद हो प्राणी अवसर भी थे अंत तो तजेंगे पामर तून तजे अब थे एक शाद भद्र हुआ शाद भद्र शेष हुआ शाद भद्र वो क्या कर रहा था स्नान कर रहा था स्नान कर रहा था तो उसे स्त्री स्नान कराई थी स्त्री प्रेम से स्नान करा रही थी तो स्त्री का आंसू आ गया वो आंसू पड़िया क्यों क्या बात है आंसू क्या कह रहे मेरा भाई है साधु बना देता है जैनी होता है ना साधु होता तो कई जरा ब्याह वाला बनला खाते है बनला बनला वे भी बनला खाओगे साधु होगा उसे भाई है मेरे भाई साधु हो जाए पक्की बात है पक्की बात है वही वो सो सकती है तेरा भाई तो होगा मैं तो भी जाता हूँ धोती भी खुश तो बिजोड़ी थी साधु होगा अब साधु होगा अरे बनौला खा ये साधु नहीं होते ये साधु नहीं होते साधु ऐसे होता है धनी आदमी थे बहुत धनी जो हम चीज आई खरी खरीद लो संत महात्मा है खरीद लो खरीदे कोई धन धन आई साधु है। साधु क्या होता है? त्यागी होता है, त्यागी। स्नान पूरा किया नहीं, कुछ पानी छोड़ा, धोती धोती कुछ भेजी हुई, साधु भी होया करे। अब है बदला खावे है, साधु साधु नहीं है। बहुत बड़े धनी वैग स्त्री ही जो रोजी ने नए कपड़े पहनते, एक साड़ी है, साड़ी साड़ी बहुत कीमत थी, 1000 रुपयों की। तो वह स्नान करते जब छोड़ देते, छोड़ दिया तो जब पहन दिया, वे स्नान कपड़े देती है मैत्राणी को। मैत्राणी वो ऊपर पहन के राजा के यहाँ साड़ी देकर सुधरा गया। ऐसी साड़ी को कह रही मैत्राणी साल बदली थी, साल बदली हुई रोजना बहुत धनी थे। ये साधु होते हैं, ये भाई साधु हो जाएगा। साधु होते हैं सत्य सब कृष्ण हुए। उनके पहले जन्म की बात आती है, पहले जन्म में एक फकीर थे, एक फकीर थे। तो वो 5-7 दिन अपना भजन करते रहे। एक दिन मन आया गए कुछ फल खा लेते, अन्न भी ले आया, अन्न भी। तो एक दिन पहुंचे घर में, घर में खीर बनाई। बच्चे कई दिनों से छोड़ो, वो पहुंचते पहुंचने ने देखा, माँ मैं खीर खाऊंगा, बताए तू खीर खाऊंगा। कह माँ के पुरुष है, अरे घड़ी ऐसे माँ ने देखा नहीं खा तो मैं खा लूंगी, राजी हो जाएगा। थाली पुरुष खीर जल्दी ठंडी नहीं होती। तो बाबा है वो बताया कि वो आज भिक्षा करेंगे। जो बोला कि माँ तो जल भरने गई है और कोई है तो जाने लगे, जाओ क्यों भिक्षा को आए तेरी माँ कहने का, तेरे माँ है कभी बात नहीं। देखो महाराज मेरी माँ ने खीर बनाई, थाली बताइया खीर बनाई तो आधी थाली आधी मारी, जाओ मैं थाली में लगी बनाई कौन, ये आधी है तो आपकी आधी मेरी, आधी मेरी बाती आधी आपकी बाती। ये उठा दे लकी से उठी नहीं बड़ी छोड़ी छोड़ी खबर भरी, बाबा जी खबर भरी जाओ आ जाओ बैठे थाल चढ़ते है। माँ आई खबर बेटा क्या गाड़ी में आया, माँ एक संत आए थे। मैं तो गया माँ को घर पर जाने लगे थे, मैं जाओ क्यों, मैं तो पहले लेके सची आदि आदि आप मेरे पास अटी नहीं सुनी पड़ी आप लगे सची मैं लगे कोई फर्द नहीं है। ये बाबा जी बाबा सर चाहिए है खीर जमाई साधु देखो पुन प्रताप, खीर जमाई साधु देखो पुन प्रताप, श्याल भद्र दूसरे जन्म भूपति रामी साहब राजा को सब रहा साड़ी उठ गई मैत्र ऐसी बढ़िया साड़ी कह रही हमारे सेठ हो उन्हें सेठा जी का नियम है एक दिन पहले दो दिन से पहले दो दिन पहले नियम पूरा नहीं कर रही है वो मेरे को नहीं पहले राजा बड़ा असर बड़ा बड़ा जब मई साधु देखो पूर्ण प्रताप श्याल भद्र दूसरे जन्म भूपति राम साहब राजा को पिछाब भाई राजा की सवारी जाती थी राजा क्या बात है राजा की सवारी राजा क्या होता है अपना मालिक है देश का मालिक हमारे पास मालिक है हमारे ऐसी मौज में सजन बात तो ये है इतने धनी थे कोई गया मत जाइए खरीदो संत आए खरीदो संत को मूल्य मिले खरीदो अपने खजाना में पड़े रहे